अडल्ट्रेशन दूसरा भाग। यह मार्गदर्शिका साइंस कम्युनिकेटर्स फोरम एवं रिएक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं के अनुभवों का परिणाम है। इन्होंने नियमित रूप से मिलावट की जांच हेतु कैंप लगाए हैं और जनजागृति करके उपभोक्ताओं को संगठित करने के लिए अभियान संचालित किए हैं। खाद्य सामग्री जांच किट का भी इसी मध्य विकास हुआ है ताकि यह प्रक्रिया आगे बढ़े। आभार उन व्यक्तियों के लिए जो इस निमित्त आगे आए एवं उन खाद्य सामग्री प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के लिए जिन्होंने संबंधित तकनीकी जानकारी इस अभियान के लिए उपलब्ध कराई। भौतिक परीक्षण। खाद्य सामग्री, चाय की पत्तियां, मिलावट, लोहे का चूर्ण। जांच। 2 चम्मच चाय की पत्ती को कागज के टुकड़े पर फैला दे, इसके ऊपर चुंबक घुमाएं, लोहे का चूर्ण चुंबक पर चिपक जाएगा। यही परीक्षण चाय के चूर्ण में लोहे का चूर्ण निकालने में भी किया जा सकता है। खाद्य सामग्री, चाय की पत्तियां, मिलावट, चमड़े का बुरादा। जांच। कागज का एक गेंदाकार टुकड़ा बनाइए, उसे जला दें। जलते हुए भाग को चाय की पत्तियों पर रख दें। यदि चाय में चमड़े का बुरादा होगा तो चमड़ा जलने की गंध आएगी। खाद्य सामग्री, चाय की पत्तियां, मिलावट, कोलतार रंग। जांच। एक गीले ब्लॉटिंग पेपर पर 1 चम्मच चाय की पत्तियां बिखेरें। 5 मिनट बाद इन्हें इकट्ठा कर लें और पेपर को ध्यानपूर्वक देखें। रंगीन धब्बों के निशानों से पता चलता है कि रंग प्रयोग किया गया है। खाद्य सामग्री, धनिया और मसाला, मिलावट, लकड़ी का बुरादा। जांच। 1/2 चम्मच मसाला लेकर 1 प्याली में पानी भरकर इसका घोल बनाइए। मसाला नीचे बैठ जाएगा और बुरादा ऊपर तैरता हुआ मिलेगा। खाद्य सामग्री, हरी सब्जियां जैसे लौकी, हरी मिर्च आदि। मिलावट, हरा रंग यानी डंसमीपचम। जांच। 1 सफ़ेद गीले ब्लॉटिंग पेपर के टुकड़े पर नमूने को रखें। अगर कागज पर रंग लग जाए तो समझ लो कोई घटिया कृत्रिम रंग या मेलाजाइट प्रयोग किया गया है।